แอบมองหาหายไปเลยไม่เคยหวนคืนมาหายไปนานกับการเวลาสบายดีหรือเปล่าเพื่อนเราไปถึงไหนอาจเจอพบเพื่อนใหม่ถูกใจเหมือนในฝัน And I can't believe up to high beats since you passed. Wow, time flies, same old guy. I'm still rapping hard for team and Tai Chi until the day that I die. ผมจะทำให้พอนะภูมิใจนะต่อไปให้เขารู้ไปเลยว่าเรานะเป็นลูกของใคร I got you, the whole crew they miss you too. They still talk about your barbecues. แค่อยากจะบอกThat your son is good, living life how I should recall if I couldn't say nah, nah.